دزمکی نبم پیداوار معدنیات را پیدا کمورا او بعد بشمل پکلار بناس جی خوش شر دادے چی قرآن دا اللہ دا ملک قانون کی من فوقیم دا پاس نائی سبانا حاکمان بوم دین تراو آوری و من تا تیار جولیم ادلان دی دخپونے ہم تابدار بوم منی ملک با امن و امان راشی شتے دونا امت مقتصدتن دا جمہور بد بیم دا جمہوریت بد بیم خب کشتے شتے دونا جماعت مقتصدہ میاں رو تو صحیح طریقہ روان ادوارا و کثیر من ہم سا اما یعملون دیر دیر دونا جمہور بد دی چی صدو کئی دے دے پورے ات سبقون تاسول استو او تم سبق کی دے دغا حل و حرمت بارا کی چی خلاف کو داغو پریتے بین کے معائب و نقصانونا دا اسم شترے اللہ دی ما و تاسو طول دی نقصانون نبچ کی اللہ دی طول مسلمانان دی خپل رضا پکار روان کی اللہ دی طالبانو مدتو کا اللہ دی شیخ اسامہ دی ملا عمر اداغت مخلصین عمر گرو تاو مدتو کا یا اللہ حفاظتو کا اللہ شریعت التبیوم نافذ کا یا اللہ پاکستان کی مسلمی نظام را والا یا اللہ آخر دوانا سورة المائدہ پا بیان دا حل و حرمت دا اللہ رب العالمین دا طرف نا پکیتا منع نشتے دا سپیروالی و غوروالی پوجا باندی منع گنل یا دا اللہ دا طرف نا پکیتا دا غوروالی سپیروالی سا نشتے آغی کے ذان نا فائدہ گنل او منع لیے دا دی مسئلو بیان کئی اور دی عنوان شرک فعلی اور داغی اقسام دی فنہ ترقو باندا مسئلہ مخ کی بیان شلا اتو باندی نہم نمبر باندی الحص علی الدعوت الی مسائل الحل والحرما دا بیانی الدعوت الى التبلیغ یا الحص على التبلیغ ذمواری دستا کہ وہ نرسائی اللہ رب العالمین دربار کے مسئولی اللہ رب العالمین دربار کے وستانہ جدید ذمواری تپوس کی او خون دا امت تا او رسول دا حل و حرمت مسئلی دی صورت کی دا گورا یا ایوہ الرسول سو زل ذکر کرے دے قرآن کی نور صورتوں میں کی رشتے دا دید سر راوڑا دے دا مسئلی اہمی و ضروری دینو ذکر ہوئی ایدہ اللہ دا طرف نہ لیگی لیا پا مسئلو دا حل و حرمت دا محل و حرمت مسئلی خوبا کی نشتے دے صورت پدی مقصد را غلے کنا او ماغا مقصد مراد دے یا ایوہ الرسول لگلی اد اللہ پدی مسئلہ بانی اوفو بالعقود او لگلی پدی احلت لکم بہیمت الانعام او لگلی پدی بانی لا تحلو شعائر اللہ او لگلی پدی مسئلہ بانی ما احل لغیر اللہ بی دی مسئلہ بانی لگلی اد اللہ اور سو پزلون زلون واری تفعیل لپاره د تکثیر او د تقریر راځي کنا صرف را سوال ندی بیا بیا اور سو خلقتا تولا چرول ګرو شو تا تا رب طرف ندی رب قانون دغه جوړ کړی دی نو دا قانون ساز قانون دنیا ته اور سو د هلو حرمت مبارکی او کچریو دین رسول ٹول بیا بیا او ٹول لیون رسول ویلی یو کلمہ ویلی دا امراد تیرے ٹول جمخ کی پا فیل کی بلیغ او پا فیل کی ما ان دیل ٹول دی مطلب ادا شو او کدی بیا بیا پا ظلون ظلون اون رسول ٹول دا اللہ ویلی دا قرآن اعجاز دے از قرآن کرامت تے از قرآن بلاغت تے سمر جملے پہ میں کرایہ ذکر دی بلغ ما بلغ یو ما انزل علیک من ربک دعا او خاص مضمون تیم دا براد دے نو کوجن رسول مسئلے د حلو حرمت پر زرون زلون باندی اور ٹولی نو بیا ون رسول تا پیغام د اللہ است گرن تا ون رسولا کہ دیشی دی پیغمبر نہ چغلی دین کی سنیم گڑتیا پری دی نشی گیرے دی باب کے د چا اختلاف نشتے کہ پیغمبر معصوم دے د نرسول نا د نرسول شک شباب کی نشتے اور دنور و عصمتون مسئلہ دفع کیتا چا اللہ سنت والجماعت ہوئی انبیاء معصوم دی من الصغائر والکبائر قبل النبوت و بعدها او کم چی ویلشیری شک و گمانتی نا پیدا کی نا صورت دا عصیان دے عصیان ندے اسیان کی عظم ارادہ ضروری دا ولم نجد له عظمان عظم نو دا غا ارادہ خوینوا دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام عظم کلا دا قبطی دا وجلو پا سوک باندے اولو باندے کلا سوک بری او دا غیر ارادہ کلا پا سوک دا اولو چی دے با مرشی او غا خو گواخ کو او دا غا گواخ سر آغا مرشو لم نجی اصورت دا جور منو لکسنگ چی سجدہ یا روکو چا تکی نشکل صورت دا عبادت دے کتو دا تعظیم پنیت کئی خود ما پا نظر خدا غیر دا عبادت میں کی فرق نیش دے کرا نو چی سمر مقرب دی نو دا غون دا صورت دا عسیان شکل دا عسیان اللہ رب العالمین ہم نکو خی پا دی وجہ باندیا گوتا دا محبت او دا مینی زورن کئی دا تال نو مناسب چتا کرے آپ اخپل ہوئی هذا من عمل الشیطان انہو عدو مضل مبین نو عصمت پا دا مسئلہ کی اگر کا کلام شتے او دا عصمت فی الرسالت او عصمت فی التبلیغ دی کی دی چا اتفاق نشی کانی رسالت دے بھی عدسہ دا پارا چی پاگی کی عصمت نہیں یونی دا رسول پیغام دا اللہ نو طول دنیا تا دا طول دنیا خلاف خبر ویل و رسول آسان کار دے ما خوب و مر کی حدیث کی راجی نبی علیہ الصلات والسلام ایزان یدعونی لفغا زما سر بو چقی سر بلا لپیتی کی اللہ دے طول مخلوق تا دا ویل اوی پرواہ مکو تو وایا رسول دین دا اللہ واللہ یعصمک من الناس او اللہ بدی بچتاتی دا وجل دا خلقو گرفتار والتا کول کنزل سپا کسپور طور تومت نوی دا خبرازی دا مزاج دے دی دین خو مرگ دا مرگ نبدی اللہ محفوظ ساتی سو پوری چی عصمت نوزی کرسی دا مرگ نا حفاظت نظر رسول علیہ السلام بس توقعی کیا دا دا شپیبہ دا پیغمبر علیہ السلام توقعی و سفر کی و حضر کی و چکر آیت را گا واللہ یعصم کن من الناس رسول علیہ السلام تنبو کی و دا شپی سفر کی ساری بار کو ویزا سملا زی رامو کئی اللہ زمان حفاظتو کن مرگنا زی سملے ابو طالب با کسانم لگل کله چې نبی علیہ السلام چرته تو کانا یرسل معه ابو طالب رجالا من بنی هاشم یحرسونه حتى نزلت ہدایت والله یعصمک من الناس علمان ولیلیه فراشیه د شپې راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسو لیلیه فراشیه الله دې حفاظت کی مری بنا من قتلهم ان يقتلوك امام شافعی دا بیان کرے دے یعصمک من الناس من قتلهم ان يقتلوك حتى تبلغهم ما انزل الله اليك سنن کبری دے بہتی نہم جل مختم نے ذکر کی دیو جن ذکر کو اللہ یعصمک من الناس یقینک اللہ پسند روانی خلق کافر دا چمائے دا مرگ نا بچکے دا وہ جو مسلمانان شوئی نا چا قسمت کیا وہ مسلمانان شو خو کافر دی منن کی ندی کافر دی صورت کی دا دی مسلو مراد دی مسلی دا حل و حرمت وایوتا خانو او رسوا نسو او رسوا دا رسول و پروگرامی تم خود لدے پاگئی کی اسو دفعات ذکر کی وایا اہل کتاب خلقو نیتاسو پہ او خبر باری دی دین ستاسو دی کتاب ستاسو على شيء يعتد به على شيء يسمى دينا دا سی خبر چی دین دی تاسو کی نشته دی سمانا کسا کوای دی دینی کوای خواغا پا خپل نفس پا تقاضا باندی کوای دا اللہ در دا کولو دی دین پا جوڑ نکوای استاسو ظلوم آغا غالی نو تاسو منگا دی اسلام کارو کو یا دی یهودیت کارو کو یا دی عیسائیت کارو کو دغشان تا مسلمانان دیر دی دا دین کارونا پا کی کئی خو دغا دا دین کار چی کئی نو دا دا دین پا جوڑ نکئی دا دستور پا جوڑ کئی دا ملک قانون دی دا بدشتوم پا جوڑ کئی کنکم نو خلق برا تا بدوی دا شرم نا نخلاسی گی نو کئی ناغا دا دین دا پارخو نکئی کنا نو دا تا ہوئی لیشی چی پا منزه کی ام تا پا دین نئی پا روجه کی دی ام پا دین نئی دا حائل چروانی پا دی کم تا پا دین نئی لستم علا شای حتی تقیم التورا نیتاسو پا او خبر بانی دی دین تراغی چود رو تورات پا علم و عمل کتاب خل تورات دا کئی عقیده پی جوڑا کئی تورات پا المعمول کئی علب پا سمشای کدا نئی لستم چود رو انجیل پا خبر رمانه که ایسایانو توی انجیل اتروی او چود روی نیه پیسی و خبر دیدین تا آئی چود روی طولا چرا لگلی شوی دی تاستا ستاسو در عبد طرفنا قرآن آخر کی قرآن دا غیر لستم علا شاین دا لیس اثبات کی که نفی کئی نفی کئی او شاین نکرر اغلا پس دا نفی نستش کس فائده کئی عموم فائده کی استغراق یو خبر پتاسو کی دیدین ندر نه موز دیدین دی نه روجا نہ حج نہ خیرات نہ زکات تراغ تقیم ما انزل علیکم من ربکم قرآن نمل قانون کئی دا قانون کوئی نہ و منگا مسلمانان منگا منزنو کو منگا روجی کو منگا دعوتنو تبلیغنو کو لستم علی شئین وما انزل علیکم من ربکم نوچے داو ویلشی اوی بچے او گوراس او گورا تا منزنو نکی گی وی حجون نکی خیراتون نکی گی تبلیغونا دعوتونا نکی کدا منگا زکا پیر لا الہ الا اللہ محمد رسول او برو کلمہ بیم نو دے با مین کدا جو رکی نو طول دنیا خلاف شو مولیانم خلاف شو تبلیغیانم خلاف شو حاجیانم خلاف شو طالبان مدرسانم خلاف شو برگ برگم خلاف شو حاکمان خود جو دیو دی نو سبا کمزا زمان بس گزارا کی ویزی دی ساتم کنا اچھے کم وقت میں مقرر کرے دے گئے تھا برسی وہ بغاوت بنور زیاد سی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ لام نون تاکید سروی خامخا دیر بکی زیاد بکی دیر اللہ دورا جمہور اللہ دورا اگا بیان چراو لے گئے شتا طرف تا صدے لستم علا شئین حتی تقیمو ما انزل علیکم من ربکم دا بیان چراو لے گئے شوید دا بزیاد کی دیر اللہ دورا سرکشی و کفر سرکشی با شروع کی خلاف دشمنی دی طور او تومت با دمائی لگی درو با جوڑی او کفر با نور دیاد شی دو بچی او گورو تا دا دی دین ادو منوی نزا منگا زل مسلمانی کو از منگا خپل کار دی سرکشی کفر نورم دیاد شو دا با چال دیادی جمهور اللہ الجماهیر جمهور اللہ با دیادی دا لوی لوی سٹی ندی جمہارا دشگی لوی ڈیرے تے لگی دا لوی لو سٹان دا لوی لو وجودن لوی لو تانی تو غیان نو کفران رکشی بولو زیادت کی دا دویم زل را غمخ کی آیت کی تیر شو آیت نمبر سلور شپیت کی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دلتے بیارا وقت آلتا یوشن مسئلہ بیان شیوا دلتے بلشن بیان کرلا ریو جنہیں بیازی کرکو سرا نغم مغم جنہیں گا پا قوم کافر بانی چیا خدا توش دا خود و تباہی تروان دیو نروان بے کنا بشارت ذکر کئی پنمون خلاصی نشتے رول میں پکار و کردار خلاصی دا ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ ستاسو شکلون صورتون معلونتا نگوری ولیکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم ستاسو ضرور و ستاسو عمالو تا گوری چیز لدی سنگرے عمل لی سنگرے نو پنم نو دی سر نیزی ہے دوش پیدتا صورت بقرہ کے لسے رے بے شکا ایماندار چی پنم زانتا مسلمانان ہوئی اوا چی یہودیان دیو صحابیون او تن کی دیو دین نبلتا دیو دین نبلتا چیزی خو پنیک نیتی ہوزی کرا چی دا مخ کی اوخانہ دے نو دا بل خرے نو دے پنیک نیتی بلتا روان دے صبا او صبانا دوار پا مانا دا اوڑے دلو مخڑاولو گرزی دلو بانجی رازی صبان تل کأسا عنا ام عمرن وکان الکأس مجراها یمینا صبان تل کأسا زمانگنا دی شربت جام جام دی شراب وارو پا بل طرف بانی حالای چه طرف تاری دی خی طرفو اوڑی دن کی او تن کی دیو دن نبل طرف تا پنیک نیتے باندی او پیرنگیان حراسو نتش دی نمونو باندی مؤمنین یهود صابعین نسوارا پا دی نمونو او پا دی تذکرو بانی کامیابی نجات خلاص دل نشدی پس بانی دی سوک چی ایمان راوڑی دونا پا اللہ پا رضا آخر ایمانیت طولو منی او عملو کی بیا مناسب داری صالح حلو حرمت کی رضان نا نجوڑی نبی سیر پا دوانی نبا غم جنسی ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل دو رسوا یقینا غصو منگا لاز مضبوط نیک سری دی اولادنا لیکلی منگا پا دو که دیر پیغمبران پا حلو حرمت می لیکلیو کلچ بازار دوتا لیکلی دا اللہ پا مسلو بانی چنو بخو خور نفسو نی نفس غاری دا دزان نوی دی که سپیروالی دی توی نا دا سپیر ندی او سڑی ما پی تجربی کری تو سپیر ندی زی چی دا خر پا مخوز ما سفر می بربادی او خپل خزی پا مخوز ما نو سفر کی مجتی و پایدائی من پی تجربی کری دی او توی ویدان روادی و دا شرک اقسام دی کل چی بیدو تا مسئلہ راور لا تاہو آنفسوم چی نقو خی نفسو نی نو دو با انکارو کو جزا دا کل ما حضف دا افا کل ما جا اهم عادو و ناصبو بلا داوا دشمنی سر کرلا ناصبو بلا داوا عادو بلا داوا دشمنی سر کرلا نو چی دشمنی سر کولو نسوشو جمله استینافیا جواب دو سوال مقدر خانو سوشو چی دوی دشمنی کولنو بیا سوشو فریقا کذبو و فریقا یقتلون و جلی دو در اوجن گنل دوی و فرقا در اوجن گنل و اوجل دوی و دلا و جلی دو خیال دا کهو لا تکون فتنتون چی نبی فساد فعمو نراندشو دو منر نزحق وصمو کانشونو بی اللہ مربان شدو بانی نو پیغمبر راو لگو مخیمی ویلیو مقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اهل الكتاب اللہ مربان شو اللہ قرآن راو لگو مداغین امران دشو او کانشو دیر دونا جمہور تینا کانران دری نو بیاو تا فیدہ انا رسیدر اللہ دیر خریدون کے دیر آگا چسوی دو چیتا کئی بلغ ما انزل الیک یوم مسل داوا لستم علی شیء دیم مسل داوا رسول علیہ السلام چی چاتوی یہود تے عیسائیان تے لستم علی شیء نو اگو کی مزرو جا حج زکات خیرات وو کنا اعمال وو عقیدیم دا گنل چی اللہ یو دی او عملیم دا غی مناسب تکاو وی لستم علی شیء واقع مرض اس نندی دا پنم مسلمانان دی دعوی دا کتاب دعوی دا انبیاء دا منلو اتا اعمالم که عقیدون پاگی منی اشتی پی کسا شینا نو که اغل استو ملاشه اینو چه توراتی قانون کره نو اغل استو ملاشه اینو چه انجیلی قانون کره نو نو دو تو فرق دی چه دا علاشه این دی سرا جن چ قرآن دو قانون نہ منی دو ہم قرآن قانون نہ منی عقیدہ پمنی شے دڑے رو کثیر منم سو فرق کرا ہے اس فرق نشتے ان بنی اسرائیل قد مزاو صبح وجل وسم دا حالت انبیاء نشتے علماء وجنی ادا علماء تکذیب کرے دے دڑے رو تکذیب کی زنی او وجل او وجنی یہ او دا خیال کی چی فتنہ ندا نوران دشو کثیر منهم دردون اللہ دیر خریدون کے داگی چلے کئی دیمو دیر داو رسو خلکوتا وای خلکوتا یقیناً کافر دیا سوک چویلی دیم اللہ اغلی مسیح زوید مریم دنیا تراغے وہی جو مستوی عرشتا خدا بن کر خدا ہو کر زمین اتر آیا زمین پر مصطفیٰ بن کر احمد رضا و حدائق بخشش کے حضور کتابوں کی وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر آیا زمین پر مصطفیٰ بن کر حال تا خدا و فضم کا مصطفیٰ دے اتر آیا اور دین لرزیات کری دا وہی احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن سب کن مکن حاصل ہیں یا غوث تجھ کو دادا گیا آتی دادا پدی کے خرچ تپوسوں کوئی بریان کسی اموز کی ارے بریان دبی ہر آواز ارے بریلی خری سر چدا کیڑے نکاح سر جائز دے نہ دبی تپوسوائے نہ کائی تارا چند نور پہ نکاح اصل روا دی اور تارا چند یا تارا سنگھ پسی موز کی سو شکر دونوں میں اسلام دین دے اور داغنم تارا سنگھ دے عقیدہ و مرض دادا ادا گیا دی پرخ پکی تنشتے دے نو دیر تنے بیدی نشو اور مسیح جوید مریم دے اویلو مسیح اے بن اسرائیلو عبادتو کر حکم منائی اکیو دا اللہ چا رب زمان دے استاسو اولی کدھا بل چاو منے نو شرک دے یقیناً چوک چی اسا جوڑا کی دا چا دا اللہ سرا بے شکا منکڑی دے اللہ پدمانت لل جنت تا زی جہنم دے گر دے دو نبی ظالمان اللہ رسو قسم امدادی داد عیسیٰ علیہ السلام کرم دیا اللہ ہوئی لقد کفر الذین قالو درم مسئلہ دا بلغ اور رسوا ندا اور رسوا پاکی ہوا یقیناً کافر دی چوائے اللہ دے ثالث و ثلاثہ یو دا دریو ثالث دا تسییر دا پارا ندے دا مرتبی دا پارا ندے دا بیانولو چی درم دا دریو دو مخ کی دی او درے مو پسے دے دے دا مطلب نہ دی ثالث و ثلاثہ من واحد و ثلاثہ یو درے او دو نور دی یو اللہ دے رد کی دی دیا کی دی نشتے سوک اس قسمہ حجت سرکور وارا رچا بیر اللہ نا اکیو الہن واحد لیکن الہ دے اکیو او کمن نشو دا سنا چوائی دو یقیناً ابرسی کافر تو دونا عذاب دردناک توبرو باسی ندے مسیح زوید مریم لیکن لگلی دا اللہ خدای توب پا کنیشی اللہ رسول حصر پا نزبد دا الہیت بائی دے لیسو بی الہن و لیسو بی ابنن للہ یو اللہ دے او دے داگا پیغمبر دے یقیناً تیرشو دیر پیغمبران مکی دنوم ناغو تا تاس خدایان ویل دی آغا هم دو دنیا نتلی دی آغا هم دو دنیا نزی مور تاس وید برخی خواند دیر رضیات رشتی نی بگامو لستکن صورت تحریم کی صدقت بکلمات ربها و کتب و کانت من القانتین صدیقہ دیر رشتی نی سنگ با پکی خدای تو براشی کانا یا کلان طعام ودا مورزوی چی خوراک بای خور محتاجو پلا خیطا مالا نشو ساتلے غیزات چی خوری نو غیزات پیدا کی دلو دا پار دیر وقت دیر زی دیر کارونا دیر لسونا لگی سوچونا و فکرونا لگی میتون و ستون عالمان اتشلی عالم یعنی اتشلی لسونا کارونا و ستونا دا پکیتا کارو کی نو دا غین پس تلور پینزم یش پس فصل پلاس راشی او بیا نوڑی خوریتا اومان دی دا طول چیزونو تا محتاجی دا غوائی تکتر با غواری وائل یوی تیر جغ جواتری اور جوغنڈی رستو یویتا دنیولو موٹائی پایوان پانا کیرا اور شانتا پالا دا ٹول چیزوں میں پکار رہا والی نہ دین رسو ازمکا پکار رہا زمک اور دیلا دروزگر پکار دے انگر پکار دے دروزگر لا تخذ پکار دے سوالے پکار دے برما پکار دا آرا پکار دا دا چیزوں میں پکار دی اور انگر لا وور پکار دے کار پکار دے سٹکے پکار دے سندان پکار دے اور بیاو سرا سوان پکار دے امبور پکار دے نیولولا دا شمارا پشمارولو بستڑے شے اور سر تبے انہ رسائی پا دے کی چی یو شے نو نستا خلیل انواری نشی را رسی دے دا تک دا چی تبا پخپلا نکے خو بل تو کدا کار کی نم بدا سی بیاو رو زمیدار پکار دے وقت پکار دے نوار ستوری سپوگمی وریز ہوا باران یخنی گرمی او بیا داگی ری بل غنڈول جمع کول دا ٹول مئتن و ستون عالمن نا لبن وڑی خوری اچھے خوری نو دیل بیا سا پکار دی جرند پکار دا دانو پا کولو لخوز پکار دا کزال لدل چند دردی جو اللہ چی پاکاو خو پاکای بھائی اگیل چج پکار دی بیل پکار دی بیاولا گوڑے بوجے تروڑا پکار چی اگی کی وا چاہی بیاولا سڑے پکار دی چی اگی یوں سی جرندی تا لاسونا پکار دی خپی پکار دی سترگی پکار دی سرگا چی سترگی خودی کانا یاد آگا مزدور او دا جرندی تا رسے انو جرند بیا پکار دی دو پلونا پکار دی دا پاس پی سیب پکار دی اگیل منگر پکار دی دروزگر پکار دی سٹکے پکار دی چی تیرے کئی او غیر تو بار ہونے پکار دیا جو انڈے پکارے چھ پل پیرا گزائی دا ٹول چیزنا ادھے جنن دینا بیا غد اس پری لرگے رغا پکار دے کالے پکار دے ادھے خارق پکار دے دا ٹول چی بیا برابر کی نو بول پکار دے سلیا ترناو پکار دے ترناو تا پارچاو پکار دے کناو و خوبو بیگی نو جنن دا پارچاو بازا کل کلے دی او پا جنن دا چی گر دے او بو پیرا پری دے نو لان دے سرخ پکار دے او سرخ کی پیر رضے پکار دے پیر رضے کی سوری پکار دی سرو لبیا اگا پری پکار دی دا شمارا پا شمارو لبا استرے شی او نوڑی با یوی کلی رچی دی رضی اتشلی مخلوق تا جرن دی لور پکار دے کور نسپے و پسی نوزی گیدوش کنو بنا نوزی کدا غنیم توکی دارو لپکار دے جرن دی لجارو پکار دے جارو لجارو کخ پکار دے او بیا غیلا دا طول چیزونا پکار دے میتون وستون عالمان اتشل مخلوق چی کارو کی ننوالای بدیل خلیل رازی نو چی ورد دیراو ننوالو خوالای کی بیا رخ دی بیا اوبو پکار دی مالگا پکار دی بیا اللہ سون پکار دی چی اغا واغی کی روڑی پا خول اللہ سون پکار دی بیا اللہ تابای تبا خی پکار دی سریا زغا پکار نگاری پکار دی لرگی پکار دی ماچس تیلی پکار دی وو ضروری دی کنا سو دی پیو تر بانی دا بار ایرار پو تر بانی بوتا گوری دا طول کرونا دیوکرو نو کارٹوائی پکار دا ساک پکار دی چمسائی پکار دا مالک پکار دا بیسوار تا موکو پکار دی دا طول چیزی نوشو بیا تالے پکار دی نو پسیشی کی بیچے دی چمسائی نو بیراغ لی خلی تا بیرائی خلی تا غناو رو لیکی بیاورتا کنڈائی تالے او دا شانتا جام کاسا خانک دا پکار دی دا طول چی دی را برابر کرا و پکار دی که نو بیا اللہ اس پکار دی چی خلیل ایو سی بیا اولا غاخون پکار دی جب پکار دا خزمت کئی چی غاخون نی نو نوڑی اسی پور را پوری کی مره اگده که پکا تی تیره که گولا نو بیا اوی پخیطا می دارلی زکا دارلی چی رو غالی مندللہ کنا غاخون دیشتی نا نو غاخون اولا پکار دی غاخونو لصفائی پکار دا غاخونو چی گندو خوراک سر تیر شو نمیده که مروزونو پی پسوونو مروزونو پیدا کلی غاخونو پاکول پکار دی غاخونو پاکولو لمسواق پکار دی بروش پکار دی دا زوتاو و بول پکار دی کوزا پکار دا با پساستاو نرکای اکانا یا پا اڈوڑ نوڑا یوالا یوان وڑا دے یوان نو دا ہر تا چوشو او دے تیر اکرا نو بیال بیت الخلا پا کارتا سڑی بیا دا پا کی بر شرم دے نو بیا پا گوری کندی کندی پا گوری اکدا نکی گی نو بیا چی زار شرم دا کابل نو طول غلخانا غلخانا دا افغانستان تر آگر او دلتا که خونو دا غوی زار شرم دا کابل نو افغانستان نو طول غلخانا غلخانا دا بیا پا غلخانی جدا گوری نو آغا کنی پزیر جوڑا کرده دن اغیل بیا اوبو پکار دی پیپ پکار دی اغیل پا کولو را بیا سڑای پکار دی یا پا خپلا یا بنگی نوکر داولا پکار دی ناغیل تا سو جوڑو گواری کتا کنده کرستو گواری در طول قسم یو نوڑای دن وڑای یوارا اللہ استاد و قدرتونو نظار شم یا ربا صبر احسانو ندیستا دا دی یوی روڑای که پی یوی نوڑای که دمرا مخلوق رو که زمان خلیل راشی عددی یو مخلوق شکریہ منگا دانا کرا یو یو احساس را سروم نیشی کل رازی چیز بوڑا غا خونو زیاد جامی غا خودی نو بیاوی ارمان ارمان دی یه را سخ شیر دا غا خونا نستا چیونو تا خوتا خشیر نوی سخ شیر دا غا خونا اکر جبی کار پر خو نورای بیا یو پلبل پلزی دا خدا جب دارم دا یو مخی دی پلی را کگی دی پلی را کگی تا بی پروا آرمی شوان وای نو دا بدل سوک کی دی میل کی وڑا جابے حلق جابے وڑا دا اگر پر میل کی پارچاو لگی دن سورہ یو دے دے دن سورہ یو دے نو با یو طرف تا بھی یو خوراک بل طرف تا بھی نو اگر پر کار علم دا یو مخی کنا سا پا غیلہ را برا اکرا نوڑے پا اوچا گاڑا شی او با پا اوچا گاڑا شی نو پا پوزے را اکرا دے استر گرے وخی بگی بیا سا بندی دیر ساتے دا دی احساس دا سرش دے دن ناغ میدی تا چه کم پیپ لگوه دا پیپ صفا کول گواری دا دی صفایی که پا بنده که خود چه دا با پا جمعه که و پیره یا پا میاش که و پیره داکتر لبه اولی چه غیده لپاکی دا با لای اولوی پلیتیوا دا خود با خود دا پا کول و ترقی خودی را پا خبر انزلیکی کتا میره دا ماشین یوم خیالم ده مایده کهی گرانو نگرانو دا پیرولو نپیرولو تو گرده کل دم کئی کل چ سم لے اد سم لاستو سروم نہ کئی گھنٹہ واپس رو رو دا جرند ادری گی اخر ٹیکا پکلا رشو اخبل فریز پورا کرلا وہ جمع پکی تم دم سے کا پھر ہونا ماں تو دیکھی گیا پکے دما کو دم ہوگی در ٹول دیر ٹول تو محتاج دے بندہ دیر ٹول تو عیسیٰ علیہ السلام محتاج ہو دیر طول تا حضرت مریم محتاج وا الہیت پکې د کمر راغې چې خپل روړی نشي ازموله الہیت پکې د کمر راغې خپل خوراک په خېټه کې په حال نشي ټینګوله الہیت د کمر راغې خوراک چې خېټه ته لړ وحکوته محتاج دی بیا الہیت د کمر راغې چې وباسي او د سماته کوي نو جامه بل لري کوي ځاننا بربندېدو ته محتاج دی الہیت د کمر راغې کانادا سے کی گئی چیز بر گیا گاؤں کو پرتو کی غول گئی یا بہ میچا جی گئی گاؤں پرتو گبا سے لنگ لے گئی دا ضرورت دا ہر پورے بھائی کانا یا کولان تو آم یو ٹکے ویلے دے ادا پسور چیزوں نے پہ کے ٹوٹ رہا دن نکڑ لی دے دوڑ وہ خوراک خور اچھی خوراک خوری نو بیا وق کو تو محتاج ہے خوراک کی تو چیزوں تو محتاج ہے وق کو کی چیزوں تو محتاج دے کانا یا قرآن تو آم ذکر علیمان ہوئی اے یحتاجانی الی تغذیت بہی و الی خروجہی منہما دوارا محتاج ہو خوراک تا چیزنو اب یا دوارا محتاج ہو وقل تیوم ابن کثیر ہوئی عبا قیل عبارت عن الاحتیاج الی الغایت کتاب التفصیل لعلوم التنزیل وہ دا ویلے شویدی دی دی آیت لن مطلب سدے مطلب لن دا دے چھو دسماتی تا محتاج ہو گیا کننا بی ہی عن قضاء الحاجہ ضرورت پورا کول تقاضا پورا کول ذکر کر لے کانا یا کولان توام سرا سیوتی و اتقان کے زرکشی و برحان کے کنایتن عن خروجی منہما کما یخرج من غیرہما دا دی دوارو نبوں خوراک چی بے خورد نو بیا بیا دسمات اکاو لکا چنورم دسی کئی جمعیت چنہ نہایت عجز دے البیدایا و النہایا ابن کثیر تاریخ کیوں ہوئی نہ تفسیر کیوں ہوئی. کانا یا قولان الطعام فإن المحتاج إلى الاغتزاء سيحتاج إلى ما يتبعه من الهضم والنفس غرائب القرآن بھی. خوراک تا چی محتاج ای ناغی بیا وخکو تا ازمولتون محتاج ای نبہ بی اکل الطعام انا علی عاقبتی وعلا ما يصور إليه وهو الحدث غریب القرآن دے ابن قطعبہ. انما هو کنایت و قضاء الحاجہ کامل دا مبرد درنجل شپگم مخت. کانا یا اکولان الطعام کا غیرهم من الحیوانات ومن کانا کذالک لا یکونو الہن لترکیبه وضعفه وما ینشأ منهم من البول والغاز. جلالین ہوئی خازن ہوئی معالم التنزیل ہوئی طول داوی کانا یا قرآن طعام حاجت مندی ذکر کرے اور دسمائی تب ضرورت پیخے دو. ابن قیم اغاثت اللحفان کی ہوئی ددی آیت تفسیری کر لے او عیسائیانو رد کرے دے عیسائیت رد کرے دے وی ویاکل ثم یشرب ثم یاتی ویاکل ثم یشرب ثم یاتی بلازم ذاکا حل حادا الہن فی خوریس کی بیاکی لازم دا دی سرینو دسماتینو دا الہی. تعال اللہ عن افکن نصارا سیسأل کلہم ام افتراہو لوے دے اللہ دا بہتان لگو لنا دا پیرنگیارو تپوس بکی اللہ دا ٹولونا دا غدرونا چی جوڑ کری. فیا عبد المسیح افق فہادا بدایته وهذا منتهى. اے د مسیح عبادت کے ان کیا پسود شا پسود ولی هذا بدایته ندائد شورو نخورا قوڑلو بسکل وهذا منتهى ندائد انتہا ودسماتی تطلل لویود اوڑوکی ودسماتی کول تو یہ دا الہ دی دا شنطا ملا دی قاری مرقات کی اول جل یو سل پینزنوی مخبان دیوئی کنایتن ان یبولانی و یغوطان اشاره دا دا دسماتی دا کولو نا دا دیر حوالی میں دل تذکر ہوئی دا مانا دا کولو نا مولیانوی سخ بیادہ بادی سخ بیادہ بادی دا پیغمبرانو بیزیتی کی اگر قرآن تحریف کی قرآن کی کم دیکی چو دسماتی کاؤ قرآن کرو کانا یا قرآن طعام خوراک بے خور نو چو خوراک خور نو بیا بس سکی دا دارا تتو پا خدا روڑے بیا بیتی جل گاو او تا پی خلو نو خواده ما تا خلو خودو را دیده دا پارا چی پی پوشی چی آجیز دی محتاج دی بیا ما حوالی جمع کری چی دا خوزنیم دا خوبل ہوئی کانا یا کلان طعام دوارا باو دسماتی تطلا نیلا آلیحات سنگشو چی توی دا دوا غدی یو دی الہیت بگینشتی او گورا سنگ صاحب بیان کر دو تا دلیل قدرت پل اب بیاو گورا انا افقون اللہ خوراک نفری نہ تو خوراک تک اجت ہوتے نشتے دے نہ تو خوراک چکم لوازم دی نہ غم نشتے دے چتو خوراک تا محتاج خوری لوازم بے خامخا پورا قیدا کی دل نشی چاغل خیر ٹول ڈیران شی اور دسماتے دی نہ کئی چو دسماتے بن شی بیا سکی ڈاکٹر پسی گر دی جاڑو نہ کئی پیچکاری کئی کاغاو نشی نہ خیٹو نہ چیری گزارا دا بندن کی دی محتاج دے. اللہ ثم منظر النار فكون بیاو گورا کمپر اگر دو ایشی قول وایو تا بلغ سرورم نمبر دار وایو تا تاسو فریاد کے وی حاجتنو کی سوا دا اللہ نا اتابدون من دون اللہ حکم منے تاسو قانون منے سوا دا اللہ نا دا آتو چی اختیار نلے شیلر لے تاسو را دے تو قسم ضرر دے لے کولو نا دے فائدی را آسلو ضرر نا بندہ زان بچ کے جلب منفعات رستو کئی دفع المضرہ مخی کئی خیر دی پہ خیر شا اس پیرا نکوری کا فائدہ دی انشی خوچی تاوانی نشم ہوئی نو دوستان تاوانم نشی دفع کولے فائدہ دی تم نشی در رستو لے نوولی تاغو حکمون منی اولی را مدد کئی ای کیو اللہ دی اوریدن کے لحر تو پو پار دلو بارین دعوتو میں طول تبلغ دلانی دی وہ آیا دی کتاب خواندانو لا تغلو فی دینکم زیادہ مکوئے پا دین ساسو کے صورت مائدہ کی دایت صورت نساء کے لستے دی یو سل دعو یا نمبر آیتو لا تغلو فی دینکم زیادہ مکوئے پا دین ساسو کے دزان نمو جوڑانو کمی مکوئی ابن جریر مانا کری دا لا تغلو لا تب تدعو فی دینکم پا دین کی دزان نسمو جوڑوئی منقول پا سروان شئی نم گرتیانی شئی اکمل تو لکم دینکم اللہ ما پورا کرے دے چیتا اللہ پورا کرے دے انتبہ کی دے کمارا باسے ہاں دا کی دے شی چیتا اللہ دے طرف نا پورا دے خوز پی نا پوئے کم چیتا مسئلہ کم دے کی دا نو دا نا پوئی دا بندہ دا نو دے دی نا پوئی دے پار اللہ نیکان علماء دنیا, علماء دنیا کی روخ ساتی دنیا دا خو عالمانو نا نخالی کئی ناغ نیکان و عالمانو نا تپوسو کا دا قرآن و حدیث پرانا کی باید تا حکمو چی دا دا قرآن دا دی آیت نمالومی گی دا حدیث دی حدیث نمالومی گی آغاو کا اجتحاد پخپل اخرا عالمانو پخپل او گورا کرنی نا دا بولو منا موائے مروانے گی پا طبیعتون دا خلکو چی خطاشیو مخیر دینا وَظَلُّوا كَثِيرًا دِيرُ گُمْرَهَا كَرِو جُمْهُور گُمْرَهَا وَظَلُّوا عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ خَتَا شِيدِنِ غِلَارِنَا اَغُوبَمْ ذَتُلِهِ دِنَ السِّرَاطُ وَالْمُسْتَقِيمِ کرتی کی دانو خمانا داوا اگر خطا شید لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلِ بَلِّ غُرَسُوَ دَا لَعْنَسْوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَ بانی لانت پیشو دا غی خلاف کون و عیسی ابن مریم زبور ذالک بما عصوا و کانو یعتدون لانت پیدا اللہ ذکو چی خلاف کون زیادت ای کورا دای منگ تاوی پتا صبح لانتی دا اللہ دا طرفنا پا جب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلاف دا قرآن مانی پا غو لانت کی دا پا خلاف دا تورات لعنت پہ کید پہ خلاف دے زبور لعنت پہ کید پہ خلاف قول دے انجیل نو دے طول کتابوں نہ کامل کتاب قرآن دے نو قرآن پہ خلاف بہ لعنت نہیں خام خواب پہ لعنت رضی لعنت دبانی کی اور ہی اللہ طرف نہ حدیث ذکر کرے دے کنا رب تعلن للقرآن والقرآن یلعنو نو قرآن دے رسول کی چھ قرآن پہ لعنت ہوئی نو قرآن دبانی لعنت ہوئی لعن الذين كفروا من بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر ودو چيو بلن من قول در بدونا چي بي قول فعلو فمانا در حال باني عن منكر فعلو در نارواونا چي قول وي نبل بطن مقو در ناروا دي ولی در ناروا كي در ويلو پو جور بطنوی تک بي قو حدیث کی رازی ابو داود چی بنی اسرائیل کی اصلی با بد کول ملا با پیتر شو ناغا با تداوی یا حازا احزار زان بچ کا مکو ادا کار خبر با اخلاس اکرا او دا دین روس سم لم یمناہو ذالک من ان یواکلوه او یجالسوه دی منکر کون کی سر دا ناس چو لارنا ادا خبر اتری دا خور رسکل ندین منکی دا ایبا سر او اب پخلو بانی پہ ادارو ادا کار مکو ادا خانے دے مرست ہے نکوڑا دا ویلو پہ جوڑ بانی ویل نکوڑا لعنت پہ دا اللہ را گلے ہو ذکو ادا نیمان کول یو بل دا بد انا چی بے کول یقیناً بد دیا تا چی دو کول کانو یفعلون اگو چی اگا بد کول اگا دیر بدو بیا دو چی منا کول نا نو دا دیر سخ بدو نا روای کول ترا کثیرا منهم اشد آیت فی القرآن دا پا قرآن کی سخت آیت تے ملیان اللہ حیث نزل تارک النہی عن المنکر بمنزلت فاعلها دا منکر نا رد نکون کے دا ادا سکرے دے لکا منکر کون کے یو سڑے زنا کی مجرم بلی من نکی نو دا نمن کون کیوں دا غزینائی غنی گنانگار کرے لے رشوت اخلی غلط و سودا کی بلی نم نہ کہی سومر چوس رسی عمر من نہ کہی ندا نم نہ کہ ان کے پشان تدا رشوتی اور حرام خور کرے دے بلکہ درجہ کی سزا کے ردے راغنم جاتے ذکر ذکر کر لبے سما کانو یفعلون یقیناً بد جس چدوئی کئی وینی با دیر دا دونا چاوڑی ترا کثیرم منہم دیر دیر اہل کتاب آمیانی خو پرید دا خو لا شے کی دی خو غچی ملیان یادی کنو دا خو حالت دا دی اینی با دیر دا دونا یتولون اللذی کفرو چاوڑی کافرو تا آغا چاہتا چنمانی حکم دا حلو دا حرمت دو تاوڑی یقینا یعنی کہ دو ایمانی پا اللہ و پا پیغمبر و پا آگی چرا لگی رشید و تمت تخذوهم اولیاء نو بوش بین یارکاو اللہ اللہ وی دا تحریف دی دا چی دوخ پو خری نو سر با سر چو کی دا بوش بین نوی یارکای زیدی تکی ترجمہ کم کدی دی میسی